juist nu. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest. Een fietscouriersbedrijf is het. Kudding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond 21:50, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. NPO Radio 1. Stefan Komduur, de nieuwsbv. Ja, goedemiddag, daar komen we op terug. We blijven het volgen, een veel uitgesproken zin door presentatoren hier op deze zender. En vandaag doe ik het ook echt, want we komen terug op bijzondere momenten in de wereld van media en cultuur. Wie waren er spraakmakend, welke series hadden we echt moeten zien en welke trends zijn er op de kaart gezet? Ga ik zo meteen doen, hier om 12:30. Maar eerst dakloze opvang in Nederland. De nieuwsbv. Want armoede was het onderwerp van dit jaar, van het jaar 2022. Door de inflatie en hoge energierekeningen komen steeds meer mensen in de knel. En daarom in de Nieuwsbv nemen we deze week het probleem onder de loep en gaan we op zoek naar oplossingen. Vandaag onderzoeken we hoe het kan dat steeds meer mensen dakloos raken. Volgens het leger des Heils nam het aantal in een jaar tijd bij bijna een kwart toe, en voor jongeren zelfs met 50%. Hoe kan dat? En hoe kan de opvang vooral ook beter? We gaan naar onze verslaggever eerst, Willemijn Veenhoven. Die reisde naar Oud-Beierland, waar in een ogenschijnlijk doodgewoon hoekhuis daklozen worden opgevangen. Is hij echt of nep? Het is een echte dennenboom. Alleen de kleur is een beetje raar, maar goed. Alles is welkom, want we hebben ook niet zoveel geld om echt een mooi kerstballen te kopen. Het grappige is, het ziet er gewoon... Ik verwachtte een soort... Ja, ik weet niet wat ik verwachtte, maar dit ziet er gewoon uit als een heel mooi, soort gezellig studentenhuis. Maar dan netjes. Ja. Alsof je er gewoon een normaal gezinshuis zit. Precies. Dat is het. Precies. Ja. Het is echt een heel leuk, gezellig huis. Ik was gelijk tevreden ermee. Mm-hmm. Dus het is gewoon een normale eengezinswoning. Alleen is het een dakloze opvang. En mag ik vragen hoe lang jij hier al zit? Anderhalve maand. Anderhalve maand, oké. En daarvoor? Waar zat je toen? Bij een andere soort opvanghuis of zoiets. Ik weet niet hoe je het noemt. CBR. Zat ik daar. Zeven jaar? Ja. En was dat een beetje een soortgelijk huis als hier? Nee, dat was een ander soort huis. Een gigantisch oude huis. Wat tegenovergesteld is wat dit is. Had je een andere soort groep mensen. Er werd alles door elkaar gegooid in plaats van normale mensen. Een soort van. Als je zegt, ze gooiden iedereen door elkaar, wat voor soort mensen? Extreem verslaafde mensen. En soms een paar normale mensen, maar normaal gesproken pakt ze alles van straat. En waarom is het hier prettiger? Niemand is hier zeer verslaafd of agressief. Dus ja. Voel je veiliger, in principe. Ja, dat ik even hergetrekken en een kopje koffie. Ja. Lekker. Alles netjes achterlaten en na douchen en keukengebruik. Maar dit zijn alle regels waar iedereen zich gewoon aan moet houden. Ja. Als ze dat niet doen, dan moeten ze €15 in de pot doen. Ja, en dan boete. Ja. Deze kant op? Ja. Zullen we even op je bed zitten, Anne? En wat is er gebeurd dat je nu hier zit in dit huis? Ik had een gebroken relatie. En daar wil ik niet over praten. Oké. Okay. Maar wat mijn keuze het beste is terug naar huis te gaan, naar Nederland. Er is iets gebeurd dat ik heb gekozen best om terug te komen naar huis. Je kon daar niet blijven in die situatie. Dat was niet goed voor je. Ik kon daar blijven, maar dan zou ik nooit rust kunnen hebben. Om rustig te kunnen leven of vooruit te gaan. Ja. Dus. Koelkast, hele grote koelkast. Ja, mijn eigen gedeelte erboven. Oh ja, iedereen heeft zijn eigen plankje. Ja, Jermaine, boterkaas, eieren, knoflooksaus. En dan de volgende is van Dennis, Anna, Lazar en Werner. De vriezer zit hiernaast. Je hebt ook je eigen vriezer. Je houdt van patat, zo te zien. Nee, het is wat te weinig ruimte. Dus het moet soms even ergens op een plank neergezet worden. Anders wordt het weggegooid. Van wie is die friet dan? Voor iedereen. Oh, gewoon voor iedereen. Ja. En hier een hele voorraadkast. Dat is allemaal van de voedselbank en dat mogen wij allemaal gebruiken. Ja, ik zie heel veel uien, heel veel aardappelen. Ja, we hebben van alles. Rijstwafels, heel veel honigsauzen. Van alles hebben we. Want heel veel mensen komen niet ronduit met inkomen. Nee. En denk je dat uiteindelijk dat je een eigen huis gaat krijgen? Ja, ik denk het wel. Het is nu in zo'n moeilijke tijd met de huizen. Er zijn meer mensen die huis zoeken dan de huizen beschikbaar zijn. Dus dat heeft veel meer tijd nodig. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel een probleem dat het niet zo snel opgelost is met meer huizen. Nee, dat is niet opgelost, anders was het al lang opgelost. Dus, het is niet simpel dat je zomaar overal huizen kan neerzetten. Dus ja. Ik neem even mijn kopje koffie mee. Ja, maar. Allemaal kerstmannetjes voor de televisie. Overal ook kerstmannetjes. Sneeuwpoppen. En hier nog een kerstman op de trap. Het is heel gezellig. Ja. Maar het is natuurlijk niet je eigen huis. Ja. Wat mis je het meest? Wat meest ik mis is mijn eigen privacy. Soms wil ik in mijn blootje lopen, maar dat gaat nou niet. Kan wel. Kan wel, maar dat is best wel lastig. Want hier wonen ook mannen in huis. En dan wordt het wel ook een beetje vervelend voor hen. Ja. Willemijn Veenhoven was dit. Op bezoek in Oud-Beierland. En de vrouw die met haar stichting Op Weg naar Huis deze bijzondere dakloze opvang runt, die is Jolanda Groeneweg. Dat is Jolanda Groeneweg. En die zit hier bij mij in de studio. Goedemiddag. Hele goede middag. Fijn dat je er bent hier in de middag. Vertel eens even, hoe luister je mee zo even naar deze reportage? Ja, ik ken natuurlijk de woning, dus ik zie het helemaal voor me. En het zijn gewoon hele leuke mensen. En ik ben blij dat ze een plekje hebben gevonden. Ja, je moest lachen bij sommige zaken, hè? Bij de kerstmannetjes bijvoorbeeld. Ja, het is bomvol kerst. We hoorden twee verhalen van twee mensen die bij jou wonen. Wat voor mensen worden er precies opgevangen in de huizen die jij hebt? Dat zijn veelal mensen die uit een relatiebreuk komen. Of niet meer thuis bij hun ouders kunnen wonen. En of ze hebben een faillissement achter de rug. Het zijn werkende mensen. Ja, het zijn veelal werkende mensen. Werkende mensen, een vergeten doelgroep in Nederland eigenlijk. Ja. Daar staan wij voor. Kan je dat uitleggen? Wat is die vergeten doelgroep? Zodra deze mensen dus dak- en thuisloos worden door bijvoorbeeld een relatiebreuk, dan gaan zij om hulp vragen bij de overheid, de gemeente. En dan worden ze weggestuurd omdat ze werken. En dan wordt de term gebruikt, of eigenlijk misbruikt, dat ze zelfredzaam zijn. En als je natuurlijk dakloos bent, ben je niet zelfredzaam. Nee, en dan moeten ze het zelf maar oplossen, want ze zijn zelfredzaam. Ja. En jij zegt eigenlijk, dat is niet zo. Nee. Ik creëer een plek waar die mensen naartoe kunnen komen. Stel, ik verlies morgen deze baan. Mm-hmm. En ik verlies daardoor ook mijn woning. En dus een plek om te leven. Hoe gaat de toelating in zijn werk? Kan iedereen dan zomaar bij jou terecht? Kan ik jou bellen dan? Nou, we krijgen ongeveer 100 aanmeldingen op jaarbasis. En we hebben 10 beschikbare plekken in 2 woningen. Dus de kans wordt al aanzienlijk kleiner. Ja, want hoe gaat de toelating dan? We doen met iedereen een kennismakingsgesprek. Ze doen zich aanmelden telefonisch en via de e-mail. Dan volgt er een kennismakingsgesprek. Daarna een intake. En dan is nog een derde keer is er ontmoeting met de bewoners. Want bij ons is het een opvang, een maatschappelijke opvang in zelfbeheer. Dus de bewoners runnen zelf hun eigen opvang en beslissen ook mee. En hun beslissen zelf of dat een persoon geschikt is voor de groep of niet. Ja, dan lijkt het best wel op een studentenhuis eigenlijk. Je moet een beetje langskomen. Je moet een beetje kijken of je in de groep past. Hoe verschilt jouw opvang dan? Het is bijna een soort studentenhuis van de reguliere maatschappelijke opvang. Dat deze mensen geen indicaties kunnen krijgen. Als je naar de maatschappelijke opvang in Nederland wil, dan moet je of een psychische stoornis hebben of een verslaving. En dan kom je ervoor in aanmerking. Maar wij werken juist preventief. Dat is natuurlijk heel jammer dat je moet gaan zitten wachten tot iemand die nu nog een baan heeft. En dat hij dan vervolgens zelf redzaam wordt betiteld. Mm-hmm. Dat is hij niet. Dan raakt hij zijn baan kwijt. Nou, misschien ook nog. Dan raak je wel compleet van in de war natuurlijk. Ja, zeker. We hebben deze week al geleerd dat het al gebeurt met het lichaam. Dan ga je vaak stress krijgen. Van stress ga je ongezond eten. Nou, dan krijg je allemaal gezondheidsproblemen. En zo gaat die sneeuwbal, rolt die eigenlijk verder. Hoe lang blijven mensen dan bij jou wonen? Mogen ze voor een leven lang bij je blijven wonen? Is het een paar weken? Is het wachten tot je weer zelfredzaam bent door bijvoorbeeld een nieuwe woning te hebben gekregen? Dat is, per persoon is dat afhankelijk. Zo hebben we bijvoorbeeld Sjaak in Capelle. Die is al 7 jaar bij de stichting. Dat is de beheerder. Hij runt daar helemaal zelf die opvang. Nou, die wil gewoon niet weg. Hij zegt, ik ga maar op één manier weg. En dat is tussen 6 planken. Dus die heeft, die mag tot het eind der tijden mag die blijven. Dat mag en, dan? Ja, ik heb wel eens een meneer gehad. Die verbleef maar 1 maand bij ons. En dan had hij andere woonruimte gevonden. Maar gemiddeld is het tussen een half jaar en een jaar dat ze bij ons verblijven. En jij werkt daar? Nee, ik werk daar niet. Oh, excuus. Nee. Jij doet werk als vrijwilliger wel daar? Heb ik dat als vrijwilliger? Goed? Ja, het bestuur. Ik ben bestuursvoorzitter. Nou, dan heb ik dat stukje in ieder geval wel goed. Waarom ben je er ooit mee begonnen? Ik heb ooit bij een makelaardij gewerkt in Rotterdam. En waarschijnlijk staat er onzichtbaar op mijn voorhoofd getatoeëerd. Als je gescheiden bent in Nederland, je zoekt woonruimte, dat je mij moet bellen. En in 2014 had ik zoveel aanmeldingen dat ik dacht van nou, ik zie gewoon een kentering in Nederland. Laten we er maar eens een stichting van maken. Ja, en toen heb je dat omgezet en toen is eigenlijk dit hele balletje gaan rollen. Ja, en dan vooral met name het zelfbeheer. Ja, dat ik dacht, we moeten gewoon het vertrouwen aan de mensen zelf geven, aan de bewoners. En kijken wat er dan gebeurt als je 6 mensen in een woning zet. En dan ook nog wel in een vrij dure Phoenix-buurt. Ja, zeker. Nou, en het blijkt dus te werken. Absoluut. We komen zo eens kijken van de gemeente, hoe jullie het doen. Oh ja, heel vaak. Van de gemeente Rotterdam heb ik een keer een beleidsmedewerker gehad. Die kwam binnen. En die ging zitten en die zei tegen mij, ja, Jalan, dit is niet normaal. Het is hier schoner dan bij mij thuis. Ja, ja. Dus die was eigenlijk verbaasd van hoe goed het werkte. Iedereen, ja. En hebben ze je dan later ook wel eens opgebeld van, nou, hoe doe je dat? Hoe maken we zo'n huis? We willen dit eigenlijk in heel Rotterdam. Dat willen ze eigenlijk wel overal. Ik heb ook Rina Beers op bezoek gehad van Stichting Valente. En die zei zo, ik heb hoop gezien in Nederland, maar dit heb ik nog nooit gezien. En dit zouden ze natuurlijk wel willen in heel Nederland. En het is niet zo moeilijk. Je hebt een woning nodig. Je hebt een goede groep mensen nodig. En dan kan je aan de slag. Ja, dan kan je aan de slag. Maar blijkbaar is het toch best moeilijk. Want je bent een van de weinigen in Nederland die dit doet. Terwijl het misschien wel steeds meer nodig is. Want het Leger des Heils die zei vorige maand dat er bijna 25% meer daklozen er zijn. Dit jaar, dan vergeleken met vorig jaar. Merk jij die toename ook? Ja, absoluut. En waar merk je dat aan? Aan de aanmeldingen. En ook het soort aanmeldingen? De soort mensen die zich aanmeldt? De mensen die afgewezen worden. De mensen worden bij de gemeente afgewezen omdat ze dan werken. En dat ze dakloos zijn. Mm-hmm. Dan wordt er gezegd van nou, jij bent zelfredzaam. En dan krijgen ze vervolgens, ga maar bij de stichting op weg naar huis kijken of die wat voor je kan betekenen. En dan moet ik ook zeggen dat wij ook met makelaars samenwerken. En weet je wel, ik heb altijd, kan ik ook nog wel eens wat uit de hoed toveren voor iemand een adres. Dat doen we ook, hè. Een soort database hebben we van probeer dit is, probeer dat is. Ja. Maar wat ik wel merk is gewoon dat er bijna geen zelfstandige woonruimte meer is. Dat nee, is waar die mensen een hele droevige geschiedenis. Ja. En je gaat veel met die mensen in gesprek, want je beantwoordt ze dan bijvoorbeeld. Nou, het wordt heel veel nu gezegd dat ik dat doe, maar dat is niet zo. Hè. Dat zijn vooral mijn collega's. Jouw collega's gaan met deze mensen in gesprek. Ja. Wat geven die collega's jou dan weer terug uit die gesprekken? Waarom zijn deze mensen op zoek naar een huis? Ja, ze hebben geen plek meer. De radeloosheid. Ja, of ik iets weet, of ik iets kan betekenen. Mm-hmm. En wij moeten ook maar wachten tot er weer natuurlijk woonruimte is. Hè? Ja. Een plekje bij ons beschikbaar is. Wat er nu de afgelopen tijd gebeurt, is dat we ze op de wachtlijst plaatsen. We zijn heel trots dat we vorige maand hebben we nog een uitstromer gehad. En deze maand ook. Maar ja, dan komen er maar 2 plekken natuurlijk in 2 maanden beschikbaar. Ja. Kijk, wij zijn maar een zandkorreltje in de woestijn. Maar wel een belangrijk zandkorreltje. En dus moet het anders. En dat vindt het kabinet ook. Want begin deze maand heeft het kabinet een groot actieplan gelanceerd. Dat heet Housing First. Eerst een woning. Dus niet lang stapsgewijze processen doorlopen om van dakloos naar een eigen woning te gaan. Maar gewoon eerst die woning geven en daarna andere problemen oplossen. Klinkt heel logisch eigenlijk. Hoe blij ben je met het plan? Nou, ik juich dat van harte toe. Ik vind het alleen niet zo heel erg realistisch. Want er zijn gewoon geen woningen in Nederland. Je kan dat wel natuurlijk bedenken. Maar je moet het ook praktisch uit kunnen voeren. Nou, ja. Waar zijn die huizen dan? En gaan we dan ineens alle regeltjes waar in Nederland natuurlijk veel in verdrinkt. En al die regeltjes. Ja. Gaan we die allemaal omzeilen? Mijn hoofd denkt dan altijd bij het maken van beleid of bij zo'n regering die dan met zo'n plan komt. Dan hebben ze jou sowieso even gebeld. Van, hey Jolanda, we hebben dit en dit als plan. Denk je dat het werkt? Hebben ze dat gedaan? Nee, want ik denk niet dat je mensen die een psychische stoornis hebben of een verslaving zomaar in een huis kan zetten. Nee. Ik denk dat je daar toch wel een vorm van ondersteuning. En wat doe je de buurt aan? Weet je, ik heb ook geen glazen bol in mijn handtas zitten dat ik de toekomst kan voorspellen. Het balletje kan natuurlijk 2 kanten oprollen. Als het goed oprolt, de goede kant oprolt, dan is het positief voor de buurt. Maar valt het 1 keer de verkeerde kant op, dan krijg je zo'n hele buurt tegen je. En die willen vast niet opnieuw dan weer dat huis Precies. nog een keer gegeven wordt aan mensen die met problemen zitten. Ik ga toch vragen naar die glazen bol in je tas. Want ik wil toch wel weten hoe jij bijvoorbeeld over 7 jaar eruit ziet. Nou, wat ik hoop, is dat wij dan niet meer nodig zijn. Dat onze Nederlandse regering dit maatschappelijke probleem inderdaad opgelost heeft. Ik kijk er naar uit. Ik ook. Ik ga met je meekijken. Dankjewel voor je komst naar de studio hier, Jolanda Groeneweg. En bedankt ook voor dit gesprek. Graag gedaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het is echt bijna het einde van 2022. 29 december is het. En dus de tijd van de lijstjes en de trends dit jaar. En deze opvallende willen we je zeker niet onthouden. Want vandaag maakt de betaalapp Tikkie bekend dat dit het beste jaar ooit was qua verzonden betaalverzoeken. En hou je vast, maar liefst 5,44 miljard euro werd er aan betalingen verwerkt. De drukste dag was overigens 25 november. Toen werd er maar liefst 530.000 keer een tikkie gestuurd. Die dag werd namelijk niet alleen het salaris overgemaakt, maar ook speelde Nederland een WK-wedstrijd tegen Ecuador. En de wedstrijd luidde het weekend in en leidde dan ook weer tot extra veel tikkies met omschrijvingen als voetbal, WK, bier. En dat roept ons hier bij de Nieuws BV dan weer de vraag of op 2023 dan ook echt het laatste jaar wordt van contant geld. dit het jaar wordt zonder contant geld. Dat gaan we moeten afwachten. In ieder geval mooie muziek van Tom Misch, Michael Kiwanuka. Dit was Money. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Zometeen nog meer lijstjes, want vandaag blikken we terug op alle mooie en bijzondere momenten in de wereld van kunst en cultuur. Want kunst maakt altijd wat los en is vaak ook spraakmakend. Zeker als je zelf het onderwerp van die kunst bent, in bijvoorbeeld een speciaal voor jou gemaakt schilderij. Oh! Nee. Oh, daar schrik ik echt van. Ja, het is heel knap gedaan. Heel knap en vakkundig geschilderd. Maar oh, het lijkt wel alsof ik helemaal onder de botox zit. NPO Radio 1. Eerst de NOS Journaal, door op 9. ExxonMobil stapt naar het Europese Hof van Justitie vanwege een extra belasting voor energiebedrijven. De EU heeft besloten dat de extra winst door de hoge gas- en olieprijzen moet worden afgeroomd met een zogenoemde solidariteitsheffing. Het geld kan worden gebruikt om de gestegen lasten voor consumenten en bedrijven te compenseren. Russen die vanaf nu naar Nederland vluchten om de mobilisatie in eigen land te ontlopen, hebben niet meer automatisch recht op een verblijf. Volgens staatssecretaris Van der Burg is de situatie veranderd nu de mobilisatie volgens Rusland is afgerond. Het aantal doden bij een brand in een hotel en casino in Cambodja op de grens met Thailand is opgelopen tot minstens 16. Tientallen mensen raakten gewond. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle. De barricades in Servië aan de grens met Kosovo worden de komende dagen verwijderd. Dat heeft de Servische president Vučić gezegd. De spanning liep de afgelopen weken hoog op na beschuldigingen van intimidatie van Serviërs door etnische Albanese. 3 grensovergangen waren daardoor afgelopen dagen geblokkeerd. Tennis mooi, verkeer. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging door een spoedreparatie. Tussen Geldermalsen en Waardenburg rijdt het langzaam over 4 kilometer. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht. 20 minuten extra tussen Echt en Eurmond. Dat komt dan door een ongeluk. De weg is weer vrij. A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een half uur vertraging. En de andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven ben je ook een half uur langer onderweg. En op de A76 van Heerlen naar Brussel tussen Geleen en de Belgische grens bij Stijn 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Pas op, nu volgt een mening. De En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Het jaar 2022 struikelt naar haar einde en ik geloof niet zo in goede voornemens. Aan de ene kant natuurlijk, omdat ik op elk moment probeer het allemaal zo goed mogelijk te doen. En aan de andere kant, omdat ik me realiseer dat ik even geen andere kant heb. Dat is ook, als u me een kleine sidestep toestaat, de reden dat ik ook dit jaar weer niet als hologram, maar gewoon live en in person heb staan optreden. Als je qua lichaamsbouw tweedimensionaal bent, is een hologram helemaal niet te maken, hebben deskundigen me verteld. En dus ben ik in 12 maanden weer zo'n 150 keer een podium opgekomen. Om mijn mond open te trekken, om over ruim 100 columns nog maar te zwijgen. Een mooi jaar hoor, en ik ben maar een beetje vermoeid. Maar ik wilde wat zeggen over mijn plannen voor 2023... die op geen enkele manier als goede voornemens gezien moeten worden. Ik ben na 2 jaar met een prototype van chatbot GPT gewerkt te hebben van plan mijn columns weer echt helemaal zelf te gaan schrijven, omdat die chatbot niet heel creatief is en zichzelf nog wel eens herhaalt, heb ik gemerkt. Ik wil proberen kritisch te blijven op sectoren die schade toebrengen aan dit land, onze leefomgeving, onze gezondheid, maar me ook realiseren dat het voor allerlei mensen die hard werken in zo'n sector vreselijk is elke keer weer kritiek en boze woorden te horen, zeker van mij. Ik zoek naar een manier om te aanvaarden dat heel veel mensen het oké vinden dat we miljoenen levende wezens op industriële schaal slachten, terwijl ik dat echt niet kan rijmen met beschaving. Ik vraag me af hoe we over zo'n 150 jaar onze excuses gaan aanbieden aan al die koeien en kippen en varkens en al die lammetjes en één nek kalkoenen. Ik overweeg om geen enkel interview plus fotosessie met Hugo de Jonge weer te lezen, met zijn blik met opengesperde ogen, zoals gisteren in Trouw, steeds meer naar een kruising tussen ijdelheid en krankzinnigheid neigt en hij zelf in hoog tempo is vergleden van een vaccinatiehoofd van dit land met voorliefde voor grote woorden en uitwaaierende beeldspraak die soms zelfs Irma te veel werden, tot een plusje politicus die de schuld van het in elkaar gestorte wonen- en huizenbeleid zonder moeite legt bij de vermeende massa-immigratie, terwijl om eens wat te noemen, zodat grondgebruik als de uitstoot van een sector die ik liefdevol en kritisch zal blijven volgen, dusdanig is dat daar heel veel oplossingen te vinden zijn qua woningbouw, als de jongen en zijn kabinetscollega's eindelijk eens echt durf zouden tonen. Ik ben na 2 jaar met een prototype van chatbot GPT gewerkt te hebben van plan mijn columns echt weer helemaal zelf te gaan schrijven, omdat die chatbot niet heel creatief is en zichzelf nog wel eens herhaalt, heb ik gemerkt. Ik ga alleen nog aan een talkshowtafel zitten als ze in de openingslieder Gordon dusdanig met zijn smoeltje aan de tafel lijmen dat er niet meer uitkomt dan... Ik ga wat meer tijd besteden aan aandacht geven aan mensen en wat minder aan van alles waardoor ik aandacht krijg van mensen. Ik ga wandelen met mijn moeder die 88 wordt en nog steeds uren per dag loopt als een kieviet met een milde kookverslaving. En als ik echt een lange wandeling wil, laat ik mijn moeder de route bepalen, want zij heeft het richtingsgevoel van een afdruiprek. Ik ga niet nog korter douchen voor het klimaat, want ik begin klachten te krijgen. Niet alleen van mijn directe omgeving, maar zelfs van Radio 1-luisteraars met een, naar ik aanneem, extreem sensitieve digitale verbinding. Ik hou vast aan mijn overtuiging dat vriendelijk zijn tegen mensen meer oplevert dan gelijk hebben. Dat coöperatie altijd een mooier woord is dan cancelen. Dat op allerlei momenten luisteren belangrijker is dan praten. Ja, dat wordt lastig. En ja, mijn therapeut zegt dat ik op de goede weg ben. Hoewel, zo moet ik toegeven, nauwelijks tussenkwam. Want ik had nogal wat te zeggen. En ik zal proberen zelfs via een microfoon en onder een systeemplafond vandaan hier en daar wat liefde en empathie en medemenselijkheid en zelfs poëzie met u te delen. En ik ga me zo min mogelijk druk maken. Behalve natuurlijk elke donderdag net na 12:30. Fijne wisselingen en een prachtige 23, lieve luisteraar. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Vandaag onze laatste aflevering van de kerstserie. We blijven het volgen, want dat hebben wij als presentatoren maar wat vaak gezegd dit jaar. Wij gaan jullie blijven volgen natuurlijk. Wij gaan het in ieder geval hier in de gaten houden bij de Nieuws BV. Ik blijf het volgen. We gaan het blijven volgen samen met jullie. Dank jullie wel. We gaan het op de voet volgen. We gaan het in de gaten houden. In deze serie bespreken we dossiers die wij als Nieuws BV blijven volgen. Wat is er dit jaar gebeurd en wat gaat er vooral volgend jaar ook nog komen? Met vandaag cultuur- en mediaonderwerpen die wij als de Nieuws BV belangrijk vinden. En vandaag bespreek ik dat met mediawetenschapper Dan Hessler-Forrest en de Nieuws BV cultuurredacteur Melina den Hollander. Wat er allemaal in de revue heeft gepasseerd het afgelopen jaar als op cultuurgebied kijken. En ook seriejournalist Anke Meijer die schuift aan en bespreekt een van de seriehoogtepunten van dit 2022 jaar. Welkom alle. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag en fijn cultuurjaar toegewenst alvast. Melina, wat was 2022 voor jaar op het gebied van cultuur en media? Nou, ik denk dat we mogen spreken van best een mooi cultuurjaar. We kwamen natuurlijk uit corona. We waren herstellende. We gingen weer uit, maar ik begin gelijk met een mooie oproep. Er kan nog wel veel gebeuren, denk ik. De zalen zijn niet uitverkocht. Sommige tours worden nog steeds gecanceld. En ik weet... energieprijzen, alles is moeilijk voor iedereen. Maar ja, laten we ook kijken wat de kunst en cultuur ons te bieden heeft en hoe ons dat kan verrijken. Ja, zeker. Blijf niet thuis op de bank zitten, maar ga ook een beetje naar buiten. Weet je nog even, snelle zijvraag, waar jij als eerste naartoe ging toen het weer mocht? Ik denk een concert. Ik twijfel heel even. Ik denk dat het een concert was. Maar goed, er werd in ieder geval veel moois ook gemaakt dit jaar. Ja, als we het doen, doen we het goed, toch, Steven? Ik dacht de sketch van het huwelijk te doen. Wat? Oh, Jos is niet... Wat? Die scène met dat huwelijk. Eigenlijk is het geweldig dat we zo'n soort van minimale cultuur hebben. Want dat betekent dat we onszelf heel erg nog in de komende tijd kunnen gaan verbazen en uitdagen om allemaal spannende dingen te ontdekken. Ja, wat hoor je hier? Nou, ik hoor vogels. Het is een beetje zoals het eten van Franse kaas of zo, weet je wel. In de eerste instantie zeg je van, jemig, wat een sterke geur heeft dat. Ik ga heel eerlijk met je zijn, ik heb gegild. Ja, we hebben gegild. Je hoorde hier een mooie dwarsdoorsnede... Een beetje soundbites van een paar dingen die we hebben gebracht. Zo terugkijkend konden we in ieder geval vaststellen dat we van 90s rapmuziek houden. En van poëzie. En dat komt allemaal samen in de Nieuws BV. Maar we zien ook vooral dat makers, vooral jonge makers, zich wel echt maatschappijkritisch uitlaten. Activistisch zijn en ook het heel persoonlijk maken. We zien veel voorstellingen met queer thema's. We hebben onlangs bijvoorbeeld nog 12 Night met Jijke wel voor besproken. Het zijn veel actuele zaken die spelen. Klimaatproblematiek, ook waaronder gisteren het abortusgesprek ging. Persoonlijke gesprekken. Ik denk dat we terugkijken op een mooi cultureel jaar. Zeker, in de Nieuws BV hebben we er uitgebreid aandacht aan besteed. Welke gesprekken zijn wat dat betreft jou, Melina, het meest bijgebleven? We hebben veel gesprekken gemaakt over representatie en inclusiviteit. Dus natuurlijk zijn gesprekken die we al langer voeren dan dit jaar. Maar ik denk wel dat we een nieuwe stap maken. bewustzijn is er. We hebben de definitie. We zijn nu aan het kijken hoe we dat verder kunnen definiëren. En hoe we het verder uit kunnen kristalliseren met ja, de makers. En hoe ze zich verhouden tot de wereld. Ja, een van de gesprekken met Dan laatst over Avatar. De nieuwe blockbuster die nu te zien is in de bioscoop. Waarin Dan, en nu neem ik de woorden van uit je mond, sprak over een fenomenale film. Maar ja, dat waarschijnlijk aan de inhoud nog wel een en ander gedaan zou kunnen. Ja, nou, mooi bruggetje naar Dan. Dan Hester Vosser, welkom in het programma. Jij merkte toen op dat het verhaal heel mooi was. Ja. Maar dat er qua inhoud nog wel wat... Nou ja, ik vind het wel een beetje makkelijk om te slaan op de inhoud van een film als Avatar. Weet je wel, een beetje zeggen van ja, ik vond de achtbaanrit heel chill, maar er zat eigenlijk heel weinig psychologische diepgang in. Weet je wel, dus je moet gewoon, ja, je weet naar wat voor film je gaat als je naar zo'n film gaat. Maar wat wel denk ik tekenend is voor de fase waar we in zitten qua cultuur en identiteitspolitiek, is dat die film aan de ene kant probeert een soort van eerbetoon te zijn aan inheemse volkeren. James Cameron die zegt, het gaat mij erom te laten zien dat er mensen zijn die goed weten hoe ze met de natuur om moeten gaan. Mm-hmm. En mensen die dat dus niet doen. En dat daar duidelijk twee kampen in zijn. En maar daarin eigent hij zich eigenlijk ook dus die culturen heel erg toe als rijke, witte, mannelijke filmmaker. En geeft het toch een beetje een raar gevoel om dan te zien dat het, dan heb je een inheemse prinses of koningin, maar die wordt dus gespeeld door Kate Winslet. Het is een beetje raar om dus witte acteurs en een witte filmmaker deze verhalen te laten vertellen. En daarmee zeg ik niet van dat mag niet of dat moet niet, maar het is in deze fase van ons culturele debat, ja, zal ik maar zeggen, is het gewoon een beetje iets wat ook wel wat vraagtekens oproept. Jij had gedacht dat we misschien al wat verder waren in die verandering. Nou ja, ik denk dat James Cameron en Avatar wat dat betreft wel aan de juiste kant van de geschiedenis staan. Maar ik denk dat de gesprekken die we daarover voeren, en met name als ik bijvoorbeeld mijn schoonzus is zelf Maori, en die film die gebruikt allerlei Maori elementen. Ik kwam bij die film en ik vond hem heel leuk, maar ik dacht, ja, ik wil toch ook eigenlijk ook wel heel graag met haar erover. Dus ik probeer nu te dwingen om naar die film te gaan. Alleen maar zodat ik met ook haar ervaring ervan kan meenemen. En kan denken van ja, hoe voelt dat nou voor jou om in wezen jouw cultuur zo te zien. Mm-hmm. Maar ja, via Kate Winslet, weet je wel. In mm-hmm. mocap als een getatoeëerde Maori prinses. Dat is gewoon een beetje gek. Maar die verandering die je daarvoor even benoemde, zie je die wel ook bij makers in wat er nu uitgebracht wordt in dit cultuurjaar 2022? Ja, absoluut. Er is het grote jaar van een soort van verandering in de industrie. Als je kijkt naar Hollywood en ook de televisieindustrie, is 2018 geweest. Dat is het jaar van Get Out en Black Panther. Waarmee ja, ineens een soort van, niet zozeer het kwartje viel van, het maakt uit wie er in beeld is, maar ook wie er achter de camera staat. Maar ook dat die films die gaan over zwarte mensen, films die gaan over queer mensen, dat die Oscars kunnen winnen, dat die enorm veel geld kunnen verdienen. En dat het voor een publiek ook heel veel uitmaakt dat daar op een verantwoordelijke manier mee wordt omgegaan. En dan krijg je dus dat er vervolgens heel erg wanhopig wordt gezocht daarvan, ja, wie kunnen we nou achter die camera's zetten en wat voor scripts kunnen we verfilmen die dat een beetje recht trekken. En daar beginnen we nu in dit jaar, als je kijkt naar wat zie je aan series, niet alleen wie zie je in beeld, maar ook wie zijn de mensen die ze schrijven, die ze produceren, die achter de camera staan, dan zie je dat dat enorm toeneemt. En dat versterkt elkaar. Hè? Het is niet alleen maar een kwestie van, ja, we willen meer kleur in beeld en we willen niet alleen maar verhalen over witte mannelijke superhelden, maar dat je dus ook mensen ervoor inhuurt, mensen betaalt, om die verhalen te schrijven en te maken. Dus het is even zoeken nu, dat merk je ook heel erg. Het is zoeken naar wat voor verhalen ja, passen binnen dit spanningsveld. Wat slaat aan en wat niet. Mm-hmm. Het is een beetje een experimentele fase, maar daardoor juist heel interessant, heel spannend. Nou, een fase die we moeten blijven volgen volgend jaar in 2023. Die dit jaar dus nog harder is ingezet. Dus volgend jaar gaat die nog groter worden. Het was ook een experimentele fase omdat we met z'n allen uit corona kwamen. We konden allemaal niet meer naar buiten. We konden alleen maar thuis zaken kijken, series, maar ook films. Films kijken natuurlijk veelal in de bioscoop, dat hoop je dan. In hoeverre is corona dit jaar ook nog van grote invloed geweest op ons kijkgedrag? Zie je dat nog ergens terug? Ja, die nasleep is gigantisch. Het was al een probleem dat met de opkomst van streaming dat het moeilijker leek om mensen naar de bioscoopzalen te krijgen. Dat mensen gewend raakten aan het idee dat een bepaald soort films. En heb ik het eigenlijk meer over, zeg maar, nou ja, de mid-budget drama's. Dat dat dingen zijn die je eigenlijk net zo goed thuis kan kijken. En waarvoor, waarbij de grote filmstudio's eigenlijk exclusief nog inzetten op grote franchises. Dus het idee van mensen gaan pas naar de film als het een soort kermisattractie is. En ik denk een heel schrijnend voorbeeld daarvan is dat de nieuwste Spielberg-film afgelopen december is uitgebracht. Hè, een prachtige autobiografische film van een van de grootmeesters van de cinema. Eigenlijk ironisch genoeg iemand die de blockbusters een beetje heeft uitgevonden. En die is gigantisch geflopt in Amerika. Iedereen bleef thuis. Onder andere ook omdat ze wisten van ja, binnen 4 weken is hij al via video on demand thuis te bekijken. En dan zie je dus dat je last begint te krijgen, of dat je de ergste symptomen begint te krijgen van het idee dat de enige films die nog in grote zalen worden gezet en die eigenlijk ook het bioscoopaanbod aan het domineren zijn, dat zijn grote blockbusters als Avatar, als Top Gun Maverick, als Black Panther, Black Panther 2 enzovoort. En dat is wel een groot verlies voor filmcultuur, want filmcultuur is natuurlijk niet alleen maar ja, worden er goede films gemaakt, maar het is ook van hoe kijken we er samen naar? Wat is het voor sociale ervaring? Ja, en even daarna met elkaar erover verder praten en niet alleen samen al thuis op de bank zitten en ondertussen ook commentaar geven, want dat merk ik altijd als je dan thuis film kijkt, dat de mensen waarmee je kijkt ondertussen al commentaar geven en daardoor word je ook uit je eigen filmbeleving eigenlijk een beetje getrokken. Klopt. Het is het einde van het jaar, we maken lijstjes. Beste muziek, beste series, beste films. Ja. En jij schrijft onder andere voor de Filmkrant. Waarom maken we eigenlijk al deze lijstjes? Ben je erachter gekomen als mediawetenschapper? Ja. Nou ja, ik denk dat het antwoord niet zo heel wetenschappelijk is, maar een soort van common sense antwoord. We zijn aan het eind. Probeer hem wetenschappelijk te maken. Ik probeer het wetenschappelijk met een paar moeilijke woorden te verwoorden. Maar die, het eind van het jaar is altijd zo'n soort van moment, een soort eikmoment kun je het noemen. Is dat moeilijk genoeg woord? Een eikmoment voor waar staan we, wie zijn we, wat vinden we belangrijk, wat vinden we mooi, wat vinden we goed. En dat is een proces van, nou ja, laten we zeggen, sociale onderhandeling. He, dus ik stond net beneden het AD hier in de studio te lezen. En daar stond altijd een goede kennis van mij, Guido, die de filmrecensent van het AD. Die had zijn top 10 van het jaar, maar ook zijn 5 flops van het jaar. En mijn favoriete film van het jaar, Elvis, die stond dus bij zijn 5 flops van het jaar. En dan ergens denk ik, ik moet hem straks even appen om toch even uit te vissen van, ja, wat was het dan aan die film wat jou zo dwars zat, want voor mij was het echt absoluut de nummer 1. Dus het is een soort van sociaal-maatschappelijk proces van gezamenlijk kijken van wat is nou, wat vonden we daar nou van? Waar staan we nou? Wat vinden we leuk? Wat vinden we belangrijk? Wat vinden we mooi? En dus ook als maatschappij of als land, waar sta je misschien met elkaar? Verschillende lijstjes staan tussen landen ook heel erg, want series zijn natuurlijk heel internationaal geworden. En als je kijkt naar serielijstjes, verschilt ons lijstje dan heel erg van Duitsland bijvoorbeeld? Ja, best wel. Je ziet daarin niet alleen dat we hebben op zich wel toegang tot een aantal van dezelfde grote streamingdiensten. Heel veel mensen hebben Netflix. Heel veel mensen hebben inmiddels HBO Max, Disney Plus. Ga ze maar door. Maar de manier waarop bijvoorbeeld de grote Amazon-serie Rings of Power afgelopen jaar viel, verschilt ook heel erg per cultuur en per land. En je ziet dat bijvoorbeeld de Amazon footprint in Amerika veel groter is dan hier. En dat die serie dus ook eigenlijk veel bekender is geworden daar dan dat die hier was. Ondanks het feit dat hier zeg maar net zoveel Tolkien-fans wonen. Nou goed, ik wil het in ieder geval over 1 serie hebben die dit jaar opviel. En dat was de hitserie De Beer. En die ontbrak op geen enkel lijstje. This is your brother's house. I was running it fine without you. Why didn't he leave it to you then? Don't wipe your hands on your apron, chef. Jeff. I refer to everybody as chef because it's a sign of respect. You could throw down, huh? Behind. So how you gonna pass the family test? Delicious or impressive? Delicious is impressive. Word. Ja, Anke Meijer, seriejournalist. Jij noemde de serie fucking geweldig. Het is een serie zonder ontploffingen, wilde achtervolgingen. Eigenlijk alles waarvan je zou zeggen dat moet erin zitten. Er zit ook weinig romantiek in eigenlijk. Maar toch vind je fucking geweldig. Welkom. Waarom? Ja, nou ja, fucking ook omdat ze dat in de serie heel veel zeggen. Ja, heel gewoon goed. Om in het thema te blijven. Ook fijn om soms even op de radio zo te doen. Ja, toch? Ja, even lekker vloeken. Het is gewoon echt een hele, hele goede serie. Het is een zeker in dit landschap van veel blockbusters, franchises, prequels, sequels, weet ik veel wat allemaal. Was dit eigenlijk een hele opmerkelijk kleine, bescheiden serie die toch ontzettend opviel. Waar gaat die over? Het gaat over een chef-kok die in New York bij een sterrenrestaurant werkt en besluit om dat eigenlijk achter zich te laten en terug te gaan naar Chicago om daar het restaurant van zijn broer, wat hij georven heeft van zijn broer, over te nemen en weer te gaan runnen. En dat is eigenlijk een heel simpel familierestaurant waar ze een Italian beef sandwich maken. Dat is de specialiteit. En hij besluit dat dat het beter kan. Dat het ook een culinair hoogstandje kan zijn. Hij gaat daar aan tornen eigenlijk en kijken of het nog beter kan. Ja, en ook aan die keuken waar iedereen gewend is om op een bepaalde manier te werken. En dan opeens noemt iedereen chef. En dan, zoals je net hoorde, zeggen ze Jeff. Wat? Waar heb je het over? Wie is Jeff? Ja, wie is Jeff? Dus dat clasht nog als een cultuurclash in die keuken. Ik zei het al, hij staat in heel veel lijstjes. En heel veel mensen houden ervan. Vind het echt een praktische serie. En die wordt ook geroemd om zijn authenticiteit. Kan je dat uitleggen? Wat maakt hem zo goed? Ik heb zelf wel eens in een keuken gewerkt, maar dat was niet van dit niveau. Dus ik kan niet zeggen ik heb zelf geen ervaring wat dat betreft. Maar ik weet wel wat ik gelezen heb. Dat mensen zeggen dat het zo echt is allemaal, hoe het er daar aan toe gaat. Dat mensen die in keukens werken er stress van kregen en het niet in één keer verder konden kijken. Omdat ze een soort van PTSD kregen. Maar wat ik er ook heel echt aan vond, was bijvoorbeeld de mensen die daar werken. Dat zijn allemaal karakters. Iedereen is een eigen persoon. Je krijgt ze niet meteen uitgelegd. Het is niet dat er wordt gezegd, nou, dit is deze persoon, die komt daar vandaan en dat is zijn of haar geschiedenis. Je krijgt dat eigenlijk mondjesmaat, krijg je dat mee door halve gesprekjes die je opvangt en zinnetjes die even worden uitgesproken. En dat is zoals het in het echte leven ook gaat. Je wordt niet meteen aan iedereen voorgesteld, zo van, en dit is zijn levensverhaal. Ja. En dat is een van de dingen, een van de details in die serie, die het wat mij betreft maakt alsof je echt in die wereld komt. Het is een hele geleefde Het idee dat het echt een Chicago-serie is. Weet heel je wel, dat erg Chicago. Ook, ik denk dat of je nou ooit in Chicago geweest bent of niet, is dat voel je in die hele serie van de schrijvers en die acteurs, die snappen de cultuur van die stad. En die snappen, weet je wel, wat het betekent om in Chicago zo'n broodjeszaak eigenlijk te runnen. En wat voor mensen erop afkomen. En te boksen tegen de gentrification, die daar natuurlijk ook heel erg gaande is. En het is dat oude versus nieuw. Het is ambitie versus, laten we maar gewoon, ja, het houden zoals het is. En het is met veel liefde gemaakt. En dat zie je ook. Toch speelt zich het er maar af. Ook in een aantal vierkante meters. Klopt. In die keuken vooral. Ja. Korte afleveringen. Er zit een hoog tempo in. Meteen als je heel begint hoog. Ook gaan we beginnen meteen. Enorme stress, chaos. Is het daarom ook een serie, een binge-waardige serie eigenlijk, vind jij? Ja, ik vond het dus, ik kon het wel redelijk goed kijken. Maar ik kan me dus voorstellen dat als je allemaal flashbacks krijgt naar je eigen dramatische verleden in een keuken, dat je dat wat minder goed kan. Meerdere afleveringen die zo stressvol zijn dat ik me wel kan voorstellen dat je het af en toe even uit moet zetten. Die ene aflevering die is één take. Hè? Die hele aflevering is één take. Aflevering 7. Ik krijg gewoon hartkloppingen. Ja. Ik heb zelf nooit in de keuken gewerkt, maar holy shit. Ja. Het is goed dat je dat aanhaalt, hè? Want daarover zei jij, Anke, dat de beste 20 minuten van dit jaar waren. Ja, op wat mij betreft wel. Ja, wat mij dat is nogal wat. Ja. Ja, en er is zoveel goed uitgekomen dit jaar. Ja, nee, het is absoluut in één keer dus 20 minuten, wat sowieso al heel knap is. Ja. In die enorm kleine keuken, waar de camera langs de pannen met kokend water en brandende ovens loopt. En dat voel je ook echt. En er gaat echt alles gaat mis. Het is een en al ellende. En serie bekijkenswaardig in ieder geval ook. Dit is een buitenlandse serie. Dan even naar Nederland, naar onszelf. Kwaliteitsseries als Dirty Lines het jaar van Fortuyn werden gemaakt. De Volkskrant had het jaar van Fortuyn volgens mij op 1 staan. Dit jaar als beste serie. Ja. Streamingsdiensten zijn niet alleen maar nog gevuld met Amerikaanse producties. Er worden ook steeds meer Nederlandse producties. Betekent dat 23 ook wel het jaar wordt waarin we de Nederlandse serie gaan vieren? Ik hoop het, ik hoop het. Ik denk dat we beginnen nu langzaam te zien dat streamingdiensten, min of meer tegen hun zin in gedwongen worden om dus ook te investeren in regionale of nationale televisieproductie. Het is natuurlijk nogal wat als je bedrijven als Amazon en Netflix die neerstrijken hier en dat die eigenlijk met alle kijkers er vandoor gaan, waardoor het steeds moeilijker wordt om de eigen film- en televisieindustrie te blijven subsidiëren. Dus steeds meer Europese landen zeggen, jullie zijn hier nu eenmaal, maar als jullie zoveel kijkers oppikken, dan mogen jullie ook wat van die winsten terugsluizen in het land in. Het is ergens dus ook een kans voor Netflix om te zeggen van, wij willen ons ook onderscheiden als een bedrijf. En die winsten terug in het land, dat doe je dan bijvoorbeeld door Nederlandse productiehuizen daarmee te gaan samenwerken? Bijvoorbeeld, Dat is seriegebied, dat is filmgebied. We gaan even ook nog naar een ander gebied waar we Nederlands succes moeten vieren. Je had me bij, hallo. Ik zag je staan en ik dacht, hallo. Je kwam dichterbij en je zei, hallo. Ja, ik was verkocht bij de eerste, hallo. Toen jij zei, hallo, hallo. Doe de Friesland blaas het op als een fietsman. Wat je breekt, wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Dat ik ook weg kon gaan. Dat je niet de enige bent die hier keuzes in maakt. En ik weg kon gaan. En achteraf was het het waard. Stiekem ben ik met je bezig. Een mooie compilatie was dit even. En daarom ook nog hier in deze cultuurstudio, overvolle cultuurstudio, aangeschoven. De nieuwsbv-regisseur en 3FM samensteller Matthijs Kuiper. Matthijs, welkom. Ik hoor die compilatie net alleen maar Nederlandstalige popmuziek. Ja. Was dit het jaar van de Nederlandstalige popmuziek? Nou, het is eigenlijk al een paar jaar gaande. Laten we zeggen een jaar of 7 geleden. Toen heeft hiphop, vooral Nederlandstalige hiphop, al de baan weg goed gemaakt in ieder geval. Gespreid. En daardoor gaan nu de Nederlandse pop-acts echt door het dak. Maar in 2019 was Davina Michelle bijvoorbeeld ongeveer de eerste samen met Snelle die al echt miljoenen streams genereerde. Dus het is een trend. Er is lang gezaaid en we kunnen nu gaan oogsten, dat zeg je eigenlijk. Dat is eigenlijk wel precies hoe het zou moeten zijn. Ook omdat hiphop gewoon steeds meer ook weer... Het was een hype, het is nu weer weg aan het gaan. Dus dan heb je acts als Maan, als Goldband, als Snelle ook nog wel. Antoon, Fleming, die denken allemaal, we gaan erin springen. Nou goed, zometeen zullen we luisteren welke plaat dan ook het plaat van het jaar is geworden. Eerst ga ik even bedanken naar de mensen hier in de studio. Even voor de administratie, de serie De Beer, die is nog te zien op Disney+. Ga dat vooral checken. Dan Hensler-Voster, dankjewel ook voor al je bezoeken dit jaar hier aan deze studio. Anke Meijer, dankjewel ook. En Melina, dankjewel ook. En Melina Den Hollander, dankjewel voor jullie tijd. En Matthijs, welke plaat gaat het worden? Ja, ik zou de song van het jaar van 3 voor 12 pakken. Dat zijn Vrouwkje en S10. En het liedje is Zonnegezicht. Het was donker voor augustus, je vertelde me je naam en ik vertelde je de mijne. Je zei gelukkig zijn we samen, je hart was net gebroken, je deelde je geheimen. Ik dacht als ik je aanraak, kan ik je vast wel lijmen. Ik weet vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je breekt. Wat je gaf en nog precies hoe je gaf me je gewicht, nam het aan met ogen dicht. En nu ben ik slechts een stem zonder gezicht. Als ik aan je kon winnen, zou ik van je kunnen houden. En de hoop gaat vaak het laatste, maar ik herinner me jouw eerst gaan. Ik vond dat toen niet eerlijk, maar ik heb het je vergeven. Ik weet vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je dreef. Wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het daar met de ogen dicht. Slechts een stem zonder gezicht. NPO Radio 1 luistert naar jou. We hebben een eigen karakter hier. We zijn recht door zee. De eerste 2 weken van januari reizen we door het land op zoek naar de thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient er volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? De winkels houden niet rekening met gehandicapten. Je kan haast nergens in. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. En kijk wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Oké. Ster,

Maar volgens ExxonMobil mogen alleen EU-landen een belasting invoeren en niet de Europese Commissie. Het NOS-journaal. In Zoetermeer zijn de werkzaamheden aan de Nelson Mandela-brug in volle gang. De brug over de A12 moet deels worden afgebroken vanwege constructiefouten. En vandaag wordt een 800 ton wegend brugdeel opgetild en verplaatst. Een verslaggever Mark Hamer volgt de operatie samen met nieuwsgierige omwonenden. Ja, dat is natuurlijk een heel spektakel wat je niet elke dag meemaakt natuurlijk. Nee, wat ziet u dan zoal? Nou ja, al die apparatuur, die kraanwagens en dat soort dingen. En je ziet nog wel eens nu dan de kraanwagen, maar een heel Sirens is uitgetrokken waarschijnlijk. Ja, ja. En dit maak je maar één keer in je leven mee. Dat ze die brug weghalen? Ja. Ja. Dus. Wat vindt u ervan dat die weg moet? Nou ja, alles op een tijd, wij gaan ook op tijd weg. Het is versleten gewoon. Ja. Het is gevaarlijk. Dennis Dieriks, projectleider namens de gemeente. Ja, we zien wat bewegen, geloof ik, nu onder de brug. Ja, ze staan op het moment om hem nu op te gaan tillen. Dan gaat hij een centimeter of 20 omhoog. En dan rijden ze hem heel rustig ertussenuit. Is dit nou een hele moeilijke operatie of is dit, het gebeurt wel vaker? Nou, het bijzondere in deze operatie is vooral dat het in hele korte tijd is voorbereid. Normaal pak je hier 2-3 jaar voor om het voor te bereiden. En nu hebben we dat in 2-3 weken gedaan. Maar nu ligt er een goed plan. En dit zijn allemaal ervaren mensen die hier buiten lopen. Dus nu gaat het heel gecontroleerd, gaat het wel uitgevoerd worden. Ja, want wanneer was nou het besef van hij moet gewoon zo snel mogelijk weg? Dat was begin december. Was het besef dat hij veilig gesteld moest worden. Toen hebben we een week de tijd genomen om te kijken van nou, hoe gaan we dat doen. En eigenlijk 2 weken geleden hebben we pas besloten dat dit stuk er echt uitgereden moet worden. Nou, alsof je gras ziet groeien, hè? Ja. De snelheid gaat het nu. Nou, precies. Precies. Mooi is dat, toch? U ziet al wel de beweging, ja, van het brugdeel. Zeker, zeker, zeker. Hopen wel even wat meer te zien, hè? Want het is nu een paar centimeter voor mijn gevoel. Ja, hij zal toch wel een centimeter of 20 opgelicht worden, denk ik, voordat ze hem eruit kunnen tillen. Precies, dat gaat nu heel langzaam omhoog. Ja, maar ja, je kan het natuurlijk niet in één keer een ratsboom omhoog. Precies, want dan gaat de spanning eraf en dan zie je natuurlijk dat hij misschien gaat wijken. Mooi werk, kijk. Een verslag vanuit Zoetermeer van Mark Hamer. Vanwege die operatie is de A12 bij Zoetermeer sinds dinsdagavond in allebei de richtingen dicht. Zaterdagochtend dan moet de weg weer opengaan. Vanaf vandaag mag in het hele land siervuurwerk worden verkocht. Het leidt tot drukte in de vuurwerkwinkels, zelfs in plaatsen waar een afsteekverbod geldt, zoals Apeldoorn. Daar waren de klanten er al vroeg bij. Lekker vroeg, want anders zijn ze straks misschien al allemaal uitverkocht. Wat hebben jullie allemaal besteld? Ja, een paar grote potten. Maar jullie gaan wel gewoon afsteken? Ja, wij gaan het wel gewoon doen. En als je dan een boete krijgt? Ja, jammer. Tijdens de vorige 2 jaarwisselingen gold een landelijk vuurwerkverbod vanwege de coronacrisis. Sinds 2020 is het afsteken van knalvuurwerk verboden. Maar siervuurwerk, dat is dit jaar dus weer toegestaan op de meeste plekken. Dan nog een opmerkelijke diefstal vannacht bij het Top 2000 Café in Hilversum. De 3 manshoge lichtgevende letters van de Top 2000 zijn gestolen. Die letters die stonden voor de deur van Beeld en Geluid op het Mediapark, waar het café en de studio van de Radio 2 Top 2000 staan. En voor de deur staan nu alleen nog de cijfers 2000. Er is aangifte gedaan. Het is bijna 8:08. Het weer nog regenachtig met nu en dan zon. Het waait flink, vooral in het noorden en aan zee. Vanmiddag neemt de wind af en dan wordt ook het aantal buien wat minder. 10 graden is het. Morgen begint droog. In de middag weer regen en veel wind bij 1 graad of 8. En morgenavond dan kan het 12 graden worden. De situatie op de weg, Dennis Mooi. Nou, op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht heb je ongeveer 10 minuten vertraging tussen Born en Meersen. De A12 vanuit Utrecht naar Duitsland, 25 minuten extra tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En de andere kant op, tussen de Duitse grens en Duivenbeek, 40 minuten langer onderweg. Op de A76 van Heerlen naar Brussel tussen Geleen en de Belgische grens bij Stijn, 20 minuten extra. En dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. Stefan Komduur, de nieuwe Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom terug. Chris Ria die wist het al. Veel mensen rijden met de kerstdagen terug naar de plaats waar ze vandaan komen. Even terug naar hun roots. Tijd om stil te staan bij zaken waar het werkelijk om gaat. En om even te vragen naar drijfveren en idealen. En dat doen wij dan ook deze dagen in de Nieuwsbv. En de laatste keer deze week rijd ik met iemand terug mee naar huis. Vandaag is dat Anne de Meester. Zij verliet Nederland dit jaar om directeur van Kunsthaus in Zürich te worden, Zwitserland. Nadat ze 8 jaar hier directeur was van het Frans Hals Museum in Haarlem. Welkom, Anne. Dankjewel, Steven. Je zit er niet bij mij in de studio, maar je zit wat verder weg. Maar ik kan je gelukkig nee, wel... Nee, dus het voelt een beetje als indirecte dialoog. Ja, precies. Nou, het is een mooie dialoogtafel die wij hier met z'n tweeën zo hebben. Hoe is het om even terug te zijn in Nederland? Ja, heerlijk. En tegelijkertijd voelt het nog heel vertrouwd. Wij zijn pas in de zomer verhuisd, in juli. Dus het voelt alsof je heel even weg bent geweest en alles nog van ouds en vertrouwd is. Ja, heb je nog een plek hier in Nederland waar je naar terugkomt? Naar familie, mijn schoonfamilie en vrienden. Niet een fysieke plek, maar dus wel een mentale plek. Ja, dat is denk ik het belangrijkste. Je bent naar Zwitserland gegaan, vanuit Haarlem op een gegeven moment. Ben je al een beetje geland eigenlijk daar? Dat is heel moeilijk in te schatten. Want ik denk, als je pas 3-4 maanden in een nieuw land woont, het zijn een soort witte broodsweken. Alles is nieuw, alles is spannend. En tegelijkertijd, Zwitserland is een Europees land. Qua mentaliteit vind ik een soort mix tussen Nederland en België. Dus het voelt ook niet, je bent niet ergens op een totaal ander continent met totaal andere gebruiken en praktijken. Dus het voelt aan de ene kant heel comfortabel en vanzelfsprekend. En aan de andere kant is alles vreemd. En nieuw, hè, van hoe je boodschappen doet, hoe je vuilnis aflevert, tot hoe de kinderen naar school gaan. Dus op dit moment zitten wij als gezin en ik als directeur in een heel goede flow. Maar ik verwacht, als je immigreert, volgen er altijd pieken en dalen. Dus die komen nog wel. Oké, welk dal ben je bang voor? Dat weet ik niet. Ik ben ook meestal niet zo bang. Maar ik denk meer van, je kunt niet aannemen dat je zomaar een heel gezin verplant en verkast zonder dat dat enige complicaties oplevert. Tot nu toe verliep het allemaal heel harmonieus. Dus ik ben compulsieve optimist, maar een voorzichtige. Dus ik denk, dan komt er ooit een moment waarop iedereen denkt van, we willen nu naar huis, stom rot Zwitserland, stom Duits. Ik heb er genoeg van. Dus daar anticipeer ik een beetje op. En misschien komt het niet, zoveel is te beter. Nou goed, en dan helpen dit soort tripjes even terug naar de basis, naar Nederland vaak ook. Je bent dus na een aantal maanden even terug in Nederland. Waarom ben je hier? Zijn dat echte feestdagen? Ja, het grappige is van, ik vind het heel eervol dat ik ben uitgenodigd, maar ik ben natuurlijk Belg. Dus wij doen een soort tournee. Wij zijn al in België geweest en mijn man is Nederland en mijn kinderen dus ook. En dan gaan we naar familie, vrienden. En doen we eigenlijk, ik denk dat het vaak zo is, ook bij mensen die bij jullie in de serie zijn geweest, dan ga je een soort mini-tournee afleggen langs vrienden en bekenden. Help je overal langs. En breng je het gesprek weer op gang, live en tussen personen. En de kerst is ideaal, omdat ik denk het hele half Europa dan implodeert en er echt rust heerst. Dus wij vinden het heerlijk om gewoon weer mensen te zien, samen te eten, te drinken. Dat gaan we straks ook weer doen. Nou, heel goed. Toch wat musea te bezoeken. Oh, heel goed. Waar mogelijk. Een beetje onderzoek te doen. Natuurlijk ook voor je eigen museum in Zwitserland, in Zürich. Je bent als directeur gestart in het grootste kunstmuseum daar. Dat lijkt me een hele andere koek als het museum wat je hier achter hebt gelaten, het Frans Hals Museum. Klopt dat ook wel? Ja, het grappige is dat je wel ontdekt dat musea in Europa volgens dezelfde principes en stramiemen functioneren. Dus heel veel is vertrouwd, maar het is ook totaal anders. Want het museum is echt supersized. Het is ook verdubbeld qua oppervlakte sinds oktober vorig jaar. Dus het is vele malen groter dan het Frans Hals Museum. De collectie is ook heel anders. Die gaat door alle tijden heen. Die gaat eigenlijk van middeleeuwse beeldhouwkunst en Vlaamse en Hollandse 17e-eeuwse meesters over moderne tot eigenlijk kunst echt van nu. Cutting edge kunst van nu is een heel breed spectrum. Trekt je dat ook zo aan? En Zwitserland is een heel ander land. En waar een museum staat is natuurlijk super bepalend. En trekt dat jou ook zo aan, die collectie? Dat die niet mono is tussen haakjes, maar zo breed? Ja, ik vind musea voor schone kunsten, zoals we dat in België noemen, die eigenlijk heel veel tijdperken beslaan en daardoor uitermate heterogeen zijn en eclectisch, vind ik super spannend. Omdat ik vind het altijd jammer als kunst in de gevangenis van zijn eigen tijd wordt opgesloten. En er ontstaat heel veel, ontstaat heel boeiende en kleurrijke meerstemmigheid als je kunst uit allerlei verschillende tijdperken hebt. En dat is bij ons zo. We hebben echt een heel Het Zweden zo'n smorgasbord aan kunst. En dat vind ik fascinerend. Dat betekent ook dat je als directeur zelf telkens weer nieuwe ontdekkingen doet. Ja. Een kunstenaar zei, Claudia Schiffelen, zei: ja, in dit museum kun je altijd kleine avonturen beleven, kleine herontdekkingen. Ben je al helemaal in de kelders van het museum geweest, in het depot? Heb je het hele depot al kunnen doorneuzen? Ik had het gevoel van wel, maar vorige week kwam ik erachter dat dat toch niet zo was. Omdat ik het hele team nu best wel ken, we zijn met 250. Maar het hele gebouw of de krochten daarvan, de krochten en de kelders nog niet. Want ik was vorige week met onze chef depot nog in diverse kleinere depots van de grafische verzameling, van de bibliotheek, die ik nog nooit had gezien. En vervolgens was ik ook echt verdwaald. Dus er valt nog heel wat te ontdekken in de onderbuik van het museum. De bovenkant kan ik al redelijk goed doorgronden. Heb je al een favoriet? Heb je al een topstuk? Ja, het grap is, het museum heeft heel veel iconische meesterwerken. We hebben bijvoorbeeld twee waterlelies van Monet. We hebben de grootste collectie Munch buiten Noorwegen. Enorme collectie van Goghs. En Chagall, Cy Twombly. Dus er zijn heel veel meesterwerken. Maar wat mijn hart nu het meest doet kloppen, zijn toch de kunst die ik niet kende voor ik naar het Kunsthaus kwam. Een beetje eind 19e eeuwse, begin 20e eeuwse Zwitserse schilders. Die waarschijnlijk zeggen de namen de luisteraars helemaal niks, maar die moet je dan komen ontdekken. Kuno Amit, Arnold Böcklin is wat bekender. Albert Anker, Füssli, allemaal soort wilde Zwitsers. Beetje surrealistisch. En ook het vrouwelijke deel daarvan, wat ik eigenlijk niet kende, als ik heel eerlijk ben. Alice Bailly en Ottilie Ruderstein, Sonja Sekula. En dat vind ik nu super spannend, om eigenlijk kunstenaars die je helemaal niet kende, of die in hun eigen land grote beroemdheden zijn, maar daarbuiten wat minder. Daar word ik heel erg excited van. Ik vind het al mooi om te horen dat je in de we spreekt. Dus dat je je al naar deze maanden al thuis voelt daar in Zwitserland. Even terug naar Nederland nog, naar het Frans Hals Museum. Hoe heb je dat voor jouw gevoel achtergelaten? Ja, ik denk, dat is altijd heel moeilijk te beoordelen. Ik heb in elk geval een geweldige opvolger, Liedewijde Koekoek. En ik bedoel dat met het Frans Hals Museum hebben we een hele belangrijke stap toegezet de afgelopen 8 jaar. Van een museum dat voornamelijk bekend was om zijn legendarische collectie oude meesters, om dat uit te breiden. Dus we hebben niet alleen maar Frans Hals en consorten. We hebben ook moderne kunst tussen 1860 en 1960. We hebben een hele cutting-edge videocollectie en conceptuele kunst. En ik denk dat ik het heb achtergelaten met een soort hopelijk een nieuw elan. Dat mensen ook zeggen, het kan ook spannend zijn in het Frans Hals Museum. Niet alleen maar belangrijk en stoffig. En ik hoop ook dat ik het heb achtergelaten in een relatie met de stad, die nu door Liedewijde Koekoek helemaal wordt geoptimaliseerd, dat Haarlem ook echt wil investeren in zijn eigen museum. Want dat is mooi dat je dat aanzet. Want je hebt wat veranderingen kunnen doorvoeren in die 7 jaar, maar dat was niet een easy ride, kunnen we zeggen. De gemeente stond niet helemaal open voor alle plannen. Hoe kijk je daarop terug, op die periode? Ja, ik denk, ik ben, zoals ik zei, ik ben een soort compulsief optimistisch. Dus als ik dan terugkijk, zie ik het niet helemaal rooskleurig, maar alleen maar als een soort opgaande, opwaartse weg. En ik denk ook, ik denk dat die strijd is er tussen het Frans Hals Museum en de stad Haarlem eigenlijk al heel lang geweest. Ook een van mijn voorgangers, Dirk Snoep, die schreef al in een jaarverslag aan het PR rond de eeuwwisseling van: het gaat moeizaam. Het is een wisselvallige of wispelturige liefde tussen Haarlem en haar grootste museum. En ik denk dat die strijd is een passionele strijd die ook nodig is om verder te komen. Dus ik denk, er waren heel veel obstakels. Maar ik heb er persoonlijk, als ik heel opportunistisch ben, ontzettend veel van geleerd. Van hoe je verandering introduceert in een omgeving die daar misschien niet helemaal voor open staat. Heb je het wel eens gedacht? Het heeft mij alleen maar... Wat doet het Frans Hals Museum eigenlijk hier in Haarlem? Moet dat niet gewoon ergens anders naartoe? Zijn ze wel blij met het museum? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk, het hoort echt wel daar. Frans Hals was, er is nu trouwens, ik kan even indirecte reclame maken, een tentoonstelling die ik nog heel, waarmee ik ook aan de wieg stond, een paar jaar geleden, Nieuwkomers te zien. Dat eigenlijk gaat over de migratiegeschiedenis van Haarlem. Hoe Haarlem helemaal gevormd is door buitenlanders die daar vanaf de 17e eeuw kwamen leven, zoals Frans Hals. Dus aan de ene kant kwam Frans Hals net zo goed terug naar Vlaanderen. Maar aan de andere kant is er een diepe verworteling. Het museum hoort in die stad. Frans Hals was weliswaar een migrant, maar toen hij eenmaal in Haarlem was gevestigd, heeft hij de stad nauwelijks nog verlaten. Dus het is een collectie die bijna te groot is voor Haarlem en tegelijkertijd echt helemaal in het DNA van die stad zit. Dus ik denk, het moet daar vooral blijven. En ik ben er zeker van dat er nu weer een nieuwe fase komt, een nieuwe avatar voor het museum, nou, dat mooi, met zijn tijd mee beweegt. Mooi gezegd, en je opvolger gaat dat ook zeker doen. We kennen je ook even uit coronatijd als spokeswoman. Ik heb je veel gezien op televisie met Ga het nu zien ook, korte filmpjes. Ben je dat in Zwitserland ook? Heb je die plek al kunnen bemachtigen? Nee, dat nog niet. Ik moet eerst zeggen, dat is ook niet mijn eerste prioriteit om heel prominent in de media te zijn. Ik heb het ontzettend graag gedaan in Nederland omwille van twee redenen. Ik denk, als museumdirecteur dien je echt de publieke zaak. En dat is geen hypocriete flauwekul. Van, je werkt in een museum omdat je kunst wil, mensen wil begeesteren voor kunst, zoveel mogelijk mensen. Ja, en dat via de mainstream media kun je dat soms veel beter doen dan alleen in je eigen museum. En het tweede dat ik ook altijd heb gedacht, ja, je komt op voor het algemene belang van de kunst en niet voor het particuliere belang van het museum dat je runt. Ja. Maar in Zwitserland moet je eerst leren kennen. Ja, precies. En je wil mensen ook interessant, dat je kunst interessant maakt voor ze. Dat ze thuis op de bank zitten en denken, nou, ik wil even naar dat museum, want Anne Meester vertelt wat ik hier en hier allemaal kan zien. Nou, het kunstklimaat even in Zwitserland, hoe is dat? Is dat op enige manier vergelijkbaar met hier in Nederland? Ik denk ja en nee. Zwitserland heeft ook een heel hoge densiteit aan musea. Het is natuurlijk een middelgroot land en het heeft echt schitterende musea. Niet alleen in Zürich, maar in Winterthur, in Luzern, in Genève. Alleen daar heb je hebt een meertaligheid, net zoals in België. Dus, en ook heel verschillende culturele sferen. Hoe bijvoorbeeld kunst wordt ervaren in het Franstalig deel van Zwitserland is toch anders dan het Duitsstalig deel. Van, er zijn andere sensibiliteiten. En het andere wat anders is, vind ik, is dat kunst behoort een beetje tot het soort burgerdom. Hè? Van als je het bildungsideaal is in Zwitserland, denk ik, sterker dan in Nederland. Kunst hoort erbij. Maar dat betekent ook dat mensen het soms een beetje plichtmatig doen en dat het heel vaak klassiek opgezet is. En je merkt van, oh, er is wel ruimte voor wat meer spanning en avontuur en experiment. Dus het is ook de musea maken prachtige tentoonstellingen, waar ik bijna met positieve jaloezie naar kijk. Maar tegelijkertijd wordt het op een hele conventionele manier gedaan. Dus ik denk dat dat ook het verschil is. Nederlandse musea, merk ik nu zeker vanaf het buitenland gezien, zijn uitermate progressief en in het Duits heb je experiment freudig. Hè? Van, die gaan heel graag nieuwe format aan. Denken heel goed na over hun publiek. En ik merk dat in Zwitserland, daar kan nog een tandje bij. Nou goed, en dat kan jij misschien brengen. Dat neem jij mee vanuit Nederland. De ontwikkeling die je in Nederlands musea ook ziet is dat ze opnieuw kijken naar de collectie die ze onder zich hebben. De stukken die ze in huis hebben. De schilderijen. Wat ligt in ons depot? Wat is van ons? Wat is niet van ons? Je bent in Zwitserland in een museum terechtgekomen waar discussies gaande zijn over dubieuze herkomsten van een deel van de collectie. Kan je dat kort uitleggen? Ja, we zijn inderdaad, wat heel veel aandacht heeft gekregen het afgelopen jaar, is een private verzameling van Emil Bürle, die eigenlijk 20 jaar lang ondergebracht is in het Kunsthaus, of vanaf nu. En het is een schitterende collectie impressionisten en Hollandse meesters, hè, van, tot Picasso, Van Gogh en de like. Maar Emil Bürle was een wapenhandelaar die eigenlijk zijn fortuin heeft vergaard met voornamelijk verkoop van wapens aan de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dus het geld waarop deze collectie is gebouwd is, kun je zeggen, gecontamineerd. Het is geen zuiver kapitaal. Het is kapitaal dat is vergaard op het leed en de ellende van anderen. En dat heeft heel veel discussies veroorzaakt. En ook heel veel schandaal eigenlijk. En het museum vond het moeilijk, het kunsthuis vond het moeilijk om daarmee om te gaan. Maar het biedt ons nu eigenlijk een ongelooflijke kans om daar wel open mee om te gaan. Te zeggen van, ja, dit is een probleem. En dit is een discussie waard. En we gaan ook in het najaar van 2023 doen we eigenlijk twee nieuwe collectiepresentaties. Eén focust echt op de collectie Emil Bürle. En wat was zijn rol in de Tweede Wereldoorlog. Maar wat was ook de rol van Zwitserland in de Tweede Wereldoorlog. Want hij was niet alleen. En wat is de relatie eigenlijk tussen kunstgeschiedenis en geschiedenis. Dus dat wordt een hele informatierijke tentoonstelling met ook heel veel input van het publiek. En anderzijds hebben we gezegd, de rest van de collectie, onze eigen collectie, laten we eigenlijk zien door de ogen van kunstenaars. Kunstenaars die maken werk, maar die kijken ook naar kunst. Ja. En die kunnen ons echt helpen om het oude nieuw te ontdekken. Dus we vragen kunstenaars om... Ja, maak hem af voor. Ja, ik ratel maar door. Ja, dat maakt niet uit. En dat is mijn taak om je te onderbreken. Dat maakt het een leuk spel. Ik wil nog even naar de dubieuze collecties. Want ik kan me voorstellen, je gaat op een sollicitatieprocedure daar. Je had deze plek al lang op het vizier. Er zat een man, die zat daar heel lang. Je dacht, nou, als die misschien ooit weggaat, dan wil ik wel misschien naar Zwitserland. Is zo'n vraag over zo'n dubieuze collectie, komt die dan ook voorbij in zo'n sollicitatieprocedure? Wordt dan ook gevraagd, hey, hoe denk jij erover? Hoe zou jij dat aanpakken? Ja, dat wordt zeker gevraagd. Want ook, kijk, het punt is een beetje van... veel mensen vroegen mij ook, kun je die collectie niet dumpen? Als die zo omstreden is, ze van nee, want dat zou heel hypocriet zijn. Want Emiel Burle zit eigenlijk in de wortels van dit museum. Hij heeft niet alleen, hij is al lang dood, hij is gestorven in de jaren 50. Maar hij was ook een grote mecenas van het museum. We hebben een enorme... Het museum bestaat eigenlijk uit 4 gebouwen. 1 gebouw is volledig door hem gefinancierd. De waterlelies van Monet die zijn door hem aangekocht. Dus hij is eigenlijk hij is onderdeel van de textuur van dit museum. Dus die collectie gewoon wegduwen zou heel erg fascisme zijn. Dus het kwam zeker aan bod. Alleen het is interessant te zien, en daarom vind ik het zo spannend. De collectie is al heel lang bekend in Zwitserland. Is ook vaker getoond in het Kunsthaus. En dat gebeurde eigenlijk zonder controverse. Of in elk geval in 2012 is er een groot referendum geweest. Dan moest de Zwitserse bevolking, de bevolking van Zürich, stemmen. Komt er een nieuw gebouw voor het Kunsthaus dat wij mede financieren als stad? En mag de collectie Emiel Burle daarin getoond worden? En toen was een kleine meerderheid zei ja. En verder was er geen schandaal. En toen het museum heropende, leidde de discussie weer op, omdat er ook een andere gevoeligheid is ontstaan in Zwitserland over de eigen rol in de Tweede Wereldoorlog. Heel vaak werd tot nu toe gezegd, ja, maar wij waren neutraal. Dus wij hadden helemaal niks mee te maken. We hebben alleen maar Joodse mensen beschermd. En nu wordt er veel nuanceerder over nagedacht. Van ja, wij hebben niet alleen Joodse mensen beschermd. Want vluchtelingen kregen bijvoorbeeld geen arbeidsvergunning. Ze waren misschien beschut voor vervolging. Maar hun leven was nog steeds getekend door het nazisme. Ook al heerste dat niet in Zwitserland. Dus ik vind het heel spannend om te zien. Die collectie is ook een aanleiding om het over hele grote maatschappelijke onderwerpen te hebben. Van ja. Hoe zien we onze eigen geschiedenis? Juist natuurlijk in een land als Zwitserland, wat zich vaak neutraal opstelt en misschien wat dat betreft niet meteen kijkt naar de eigen geschiedenis, is dat zeer interessant. Jij hebt die taak op je genomen. Nu, ik moet eerlijk zeggen dat ik het jammer vind dat we je even kwijt zijn in Nederland. Ik zeg even, omdat ik misschien ook hoop dat je ooit weer terugkomt. Of Anne Meester, is deze stap naar Zwitserland het begin van een grote reis door de kunstwereld wereldwijd? Zien we je straks in Londen, zien we je straks in New York? Ik moet eerlijk zeggen, ik denk altijd aan het moment. Ik denk verder. Ja. Ik ben heel graag in de plek waar ik dan nu ben. En ik ben nooit dat klinkt echt heel voor iemand misschien, dat klinkt een beetje naïef, maar ik heb nooit een carrièreplanning gemaakt. Maar wat wil je dan op het einde van je carrière? Wil je dan bij de Metropolitan? Ja, dat weet ik niet. Ik graaf me altijd in de plek waar ik ben. Ja. En de volgende stap is gelukkig onvoorspelbaar, want anders ben je alleen maar bezig met wat er nog komt. Ik focus me heel erg op wat er nu is. Dus het is wel een mooie vraag. Ik ga in elk geval nooit naar Dubai. Dat weet ik zeker. Maar voor de rest is het volledig open. Het is wel een mooie vraag waar je in ieder geval over na kan denken op de reis terug naar huis. Dankjewel dat je onze laatste gast wilde zijn in deze serie Driving Home for Christmas. Directeur van Kunsthaus te Zürich, Anne Meester. Alvast een fijne reis ook terug naar huis. Ik schakel, reis nog even door naar Bureau Buitenland, naar de collega's daar, naar Chris Keijnen. Welke blunder staat er vandaag bij jullie op het programma? De blunder van het jaar, Stefan. Vladimir Poetin dacht dat hij Kiev binnen 3 dagen veroverd zou hebben. Nou, we weten inmiddels allemaal dat het een beetje anders ging. We gaan zo meteen proberen met een zeer ter zake deskundige gast precies te analyseren wat er vanuit Russisch perspectief zo verschrikkelijk mis is gegaan. Nou, mooi. We gaan luisteren. Dankjewel, Chris Keijnen. Tot zover de Nieuwsbv voor vandaag en ook voor deze week. Morgen een ander programma op dit moment op deze zender. Volgende week, oude tijden herleven in het nieuwe jaar. Willemijn Veenhoven op deze plek. Ik wens je alvast een goed weekend.